www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. اوپر سے مزید چلا رہا ہے، میں سنا چکا ہوں، بقیہ ہے نہیں سنا چکا. بس یہی ضابطے خدا کی طرف سے طے کر لیا گیا ہے، یہ فلاح کے لیے ضابطہ، آپ کے لیے اصول یہی ہے جو فرما رہے ہیں. بس افلاح من تزکا، اس کا تجربہ کر رہے ہیں. بس افلاح من تزکا، فلاح پائی اس نے جس نے اپنے کو پاک کر لیا ہے، بالکل عام کر لیا ہے. یہ فلاح ملنے کا مدار تزکیہ نفس، اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے پاک صاف کرو. بد اخلاقی سے کبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، یہ سب برداری ہے. حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو انہوں نے ترتیب سے سلوک طے کیا ہے، اٹھانوے کے یہاں وہ کہیں درج ہیں اس میں، تربیت سلوک میں ہے، مہاتان گلی اس میں ہر چیز کو لیا انہوں نے، جسے وہ ہے توکل ہے اس کے ضروری چیز ہے، جس طریقے سے کبر ہے اس کے لیے ضروری چیز ہے. ترتیب سے اس کو لکھا وہ پڑھنے لائق ہے ہمارا، کسی نے میرا خالی اس انداز سے سلوک طے نہیں کیا. ایک ایک رضیرے کو لیا ہے، اس پاس تھانے نے جو تنبیہ فرمائی ہے، بہت بڑے عالم تھے معلوم ہے آپ کو، بہت بڑے عالم. اور مولانا محمد حسن صاحب فارمر ہے عامر سری. بس یہی ضابطہ خدا نے طے کر لیا کہ بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جس نے پاکی حاصل کی. ہر کسی کی ظاہری باتیں، حصی اور معنوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے اس طرح کے نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی، نہ اخلاق میں، نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، قلب و اعتقاد و عمل کی تحت ہی فوج و قانون بن گیا ہے کلی عمل. بل سیوا کی کیا تفصیل ہوگی، بہت اچھا لکھا ہوا ہے. ہم جو وہی کہہ رہے تھے سمدت نہیں کہ انہیں کا لکھا ہوا ہے. بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے ہوا، خدا کی طرف سے، جس کے اگر منکر ہیں حضرت کے ساتھی تھے، بہت مانتے بھی تھے، اخیر میں آتے بھی تھے، ساتھی تھے بالکل، پڑھے لکھے بہت حکیم. وہ کبھی بھی کہتے تھے کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے. کہا بے شک کافی ہے، لیکن تم کافی بناؤ تب تو بہت عمدہ جملہ ہے ماشاء اللہ. اپنے ساتھی سے اس کا جواب انہوں نے دیا، کتاب و سنت ہمارے لیے کافی ہے، کیا تم کافی بناؤ تب تو، تم تو دن میں مدینہ اخبار پڑھتے رہتے ہو، کب کافی بنایا، کب دے رہا کتاب و سنت. یہ بھی کر دیا اخبار مدینہ نکلتا تھا یاد کیوں نہیں یاد مدینہ اخبار کے، تم تو دن وہ پڑھتے رہتے ہو کتاب و سنت، تم اس کے لیے کافی، جو کتاب و سنت کو پڑھے اس کو سمجھے تب تو کافی ہوگا. تم پڑھتے ہی تم اخبار پڑھتے ہو جی نا، اتنی دلچسپی لوگوں کو اخبار کے، ایک ایک ہر پڑھتے ہیں مجھے جو آتا ہے گھنٹوں میں پڑھتے ہیں. بعد لوگ مر بھی گئے، دیکھیے کیا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کتاب اللہ، یہ سب پڑھنے کو آر نہیں ہوتا, مناسبت نہیں ہے اللہ کے کلام سے. سب سے زیادہ طریق میں مفید کلام اللہ کی تلاوت ہی ہے. آگے حضرت احمد بن حنبل نے کہا کہ اقرب طریق کون ہے آپ کا؟ کہا کتاب اللہ, تلاوت کلام اللہ. بے فہمین او بلا فہمین, سمجھ گئے یا بلا سمجھے؟ کہا بے فہمین او بلا فہمین. ہم نے جواب دیا, ہمیں ساتھی تھے وہ لحاظ کرتے تھے, ان کا خط آتا تھا تو جتنا بار وہ خط لکھتے تھے اتنی کاٹ کے کاغذ اتنی بار لکھتے تھے ساتھی کے, یعنی اتنا ادب ان کا لے کر. کہا کتاب و سنت کافی؟ کہا بے شک کافی ہے, لیکن کافی بناؤ تب تو کسی پاس دکان میں سب چیز ہو اور لینا آگے گھر سے پکڑ کے کھانا. کہا ہمارے پاس سب موجود ہے, گوشت بھی موجود ہے, پھلا موجود ہے, سب جو تم لے آؤ گے یہاں تب تو لوگ کھائیں گے. جیسے بقیر آدمی ہو تو لے نہیں آتے ہیں, پکڑ کے گیا. کافی اسی صورت میں ہوگا جو اس کو استعمال میں لایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو طریق ہے مولانا, کتابی طریق اس سے بڑھ کے کوئی طریق نہیں, اور بیان بھی بہت عمدہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے الفاظ بہت پسند ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں. بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے, بل افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسی. اذا باقی رہ گیا سنا رہا ہوں. بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا ہے کہ بے شک کامیاب وہی شخص ہوا جسے پاکی حاصل کی ہر قسم کی ظاہری, باطنی, حسی, مانوی گندگی اور نجاستوں کو دور کر کے, اس طرح نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی رہی, نہ برائی رہی, اخلاق میں نہ ظاہر میں نہ باطن میں, قلب و اعضا عمل کی تہارت ہی فوت و کامل ہے. یہ سب ایسا کیا کہ نہ ان کے اخلاق میں برائی رہ گئی نہ اعمال میں, وہ بھی کامل ہو گیا, اپنے قلب کو پاک صاف کر لیا. اسی کے لیے مولانا ذکر بھی ہے, سب سے زیادہ ذکر اس کے لیے ذکر بہت مفید ہے ہمارے پاس. وقوف قلبی میں رات بہت ڈھونڈا, وقوف قلبی نہیں پوچھے رات تک, یاد تھا جہاں میں سوچ رہا تھا وہاں نہیں ہے, ڈھونڈوں گا. میں نے سوچا بھی تھا وقوف قلبی کہ میں سناؤں گا کہ طریق میں آنے کا یہی مطلب ہے وقوف قلبی. وقوف قلبی مطلب کیا؟ زیادہ اللہ یاد رہے, اگر نسیان ہو تو کبھی کبھی. یہ مطلوب شرعی ہے, مطلوب شرعی اللہ کو یاد کرنا. اللہ تعالی قلب و اعتقاد و عمل کی تحریح فوز و فلاح کا ذریعہ ہے, اور لیا اس نے اپنے رب کا نام. بل افلح من تزکا بل ذکر اسم ربی, آگے تھا ذکر آگے تھا بل افلح من تزکا, یہ کلیہ ہے. فلاح پائی اسے جسے جب سے تزکیہ کیا, اس کلیہ میں کیا کیسے تزکیہ کرے گا؟ بل ذکر اسم ربی فصلى, اور لیا اس نے اپنے رب کا نام, پھر اسے نماز پڑھی رب کا نام. وذکر اسم ربی فصلى, کل طریق اسی میں ہے مولانا, سب طریق اسی میں. خدا سے باقی کوئی بیان کرنے والا نہیں اپنے طریق کو, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بیان کر سکتا ہے؟ جو آدمی ریلوے لائن بچھائے ہوئے ہے دن رات سو مطلب ہزار مطلب گشت کیے ہوئے, وہ بھول سکتا ہے کون چیز کہاں رہنی چاہیے کہاں آئے؟ کوئی بدل. اللہ نے یہ طریق ہم کو دیا ہے تو اس طریق کو اللہ ہی بھول جائے گا. آپ کی سعادت ہے جو اس طریق پر چلے معلوم بنے. وہ ذکر اسم ربی فصلى, اور نماز پڑھی اور اپنے رب کی بندگی کا حد کیا. فصلى نماز یہی ہے, نماز میں اپنے بندگی کا حد کھڑا کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, کبھی جھک جاتا ہے, کبھی سجدے میں جاتا ہے, کبھی بیٹھ جاتا ہے, کبھی یہ کرتا ہے کہ نہیں, کبھی تسبیح پڑھتا ہے, کبھی آیت پڑھتا ہے, کبھی تحمید پڑھتا ہے, کبھی اتحیا پڑھتا ہے. یہ سب جو اسے اللہ نے کہا وہی کرتا ہے. اتحیا کے بغیر کوئی دعا کرو نہیں پڑھتا, وہاں پر کوئی نہیں پڑھتا. حالانکہ وہ بھی ذکر ہی فرمایا کہ اتحیات پڑھو. آدم اتحیات پر، اتحیات پر کرتے ہیں آدم یعنی ظلم تو نفسی دعا، اس سے بھی مطلب کی ہے دعائیں ہیں بہت ہی، لیکن مسنون کیا ہے یہی دعا پر اللہ میں انی ظلم تو، ہر ابو کا صدیق نے کہا اللہ میں انی ظلم تو نفسی، نہیں سنو گے نہیں سنو کیسے ملے گا، سننے کی بات ہے قرآن کی بات ہے، یہ ہماری آپ کی نہیں، ہمارے یہاں پہ بہت اس کو قرآن ہی لے کے بیٹھتے تھے، بل افلح من تذکر وذکر اسم ربی فسر، رب کا نام لیا اور اس کے بعد ارکان صلات ادا کر کے عبودیت بندگی کی منزل عالی سے رسائی حاصل کر دی، پہلے سے ذکر ہے یہ، اور نماز پڑھا کا ہر عزم سے اپنی عبادت کا اعتراض کا ثبوت دے دیا، ہاتھ بھی تھا بشاری جھکا دیا زمین پر میں رکھ دیا، اتنے بڑھ گیا ارزلے شہ پر اعلیٰ شہ رکھتا ہے آدمی، سب سے زیادہ اعلیٰ جس میں کون ہے پیشانی، کہا جاتا ہے پیشانی جھک نہیں سکتی، بنی اسرائیل سے فرعون نے بہت کہا کہ ہم کو سجدہ کر لو، بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نبی انبیاء کے اولاد ہیں، ہماری پیشانی کسی کا احسان سے لاکھوں قتل کرا دیا فرعون نے، معلوم ہے لاکھوں، بس وہی صورت یہاں پر ہے، فرعون کی سیاست بالکل ملتی جلتی ہے، وہی کے لوگ ہے نہیں، افلح من تذکر، سب کچھ جھکا دیا پیشانی، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت انبیاء کے اولاد تھے، وہی حرکت ہے، وہ نہیں جھکے، فرعون کے سامنے جھکے نہیں، ہزاروں لاکھوں قتل کیا گیا لڑکوں کو، سالوں تو ایسا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کیا جاتا، سب قرآن میں موجود ہے، اس کو اللہ کو بچانا تھا بچا لیا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا بچا لیا، اپنی صلاحیت مکر واللہ خیر الماکرین، وہ مکر کرا ہم بھی مکر کرتے ہیں، مکر کیا پیدا ہو گیا، یہ کیا رکھا گیا اس میں، اس کے درباری میں پہنچ گیا، اتنا بڑا مکر ہے، خیر الماکرین اندرونی سیاست، یہ مکر ہے، مکر یہ ہے کہ ایسی چیز کرے کہ اس پر تاکہ وہ حملہ آور ہو جائے، وہ مکر ایسا اللہ نے مکر ایسا کیا، اس کے گھر بچہ پیدا بھی ہوا، سب کچھ ہوا، پریشان سے ڈوبتا ہوا آ گئے، اس کے دربار میں پہنچ گئے، یہ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے کہا مطمئن رہو تمہارے بچے کو پہنچائیں گے، پہنچا دیا اللہ، بہت اس میں بڑے نقطے ہیں، ساری کرے فلاح و سعادت کی منزل عرابت اللہ خشیت خداوندی پر منحصر، فلاح و سعادت کی منزل، اب ہم لوگ دوسری جگہ جھکے، اب پڑھ لکھ کر کے جھکے اور سمجھیں غلط، یہ اپنا قصور ہے کہ نہیں، اب اللہ اللہ العالمین معلوم وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ باوجود علم کو گمراہ کر دیتا ہے، اب اللہ اعلیٰ علم، علم ہے لیکن یہ معمولی چیز ہے ہدایت پلانے کے لیے، خدا کہہ رہا ہے مندر تو رسائی ہے، فلاح و سعادت کے مندر سب کو ضرورت ہے، میرے صاحب یہ پڑھنا قرآن سب کے لیے ہے، جیسے حضور پڑھتے تھے عائشہ بھی پڑھتی تھی، خدیجہ بھی پڑھتی تھی، حضرت علی پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے کوئی مستطرا نہیں، یہ نہیں کہ بیٹا تم تمہاری بیوی ہے بیٹے ہو تم داماد ہو تو بس تم کو بس ہم تو ہیں کچھ نہیں، رسول تو خود کہتا ہے کہ انصاف و بینم، قرآن کہہ رہا ہے کہ انصاف پر فیصلہ نہیں ہوگا، عمل پر فیصلہ ہوگا، ہے ہی نہیں انصاف پر نسب پر فیصلہ نہیں ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم وہ لوگ جو اتقا متقی پرہیزگار ہے، تھانے سے کسی نے پوچھا ماں عبد الباری دریا بادی نے کسی نے وہی پوچھتے تھے کہ حضرت اصول تو یہ ہے کیا ہم لوگ کا اتنا عمل ہے، ان اکرم عند اللہ یہ کیا ہے اصول ہے کلیا ہے، تو کیا ہم لوگ حضرت تھانی خاموش نہیں کہا ہاں ہماری بات سب سنا ہوا ہے، थोड़ा इसमें कौन ले आ सकता है, तू क्या था से सुना था? तो खामोश हो गया हाँ, जो भी स्टूडेंट जो अब याद नहीं उसको, हाँ भाई बजे जी का, हाँ भाई बाद आए मैं मुफस्सिरीन मंत्र जक्का से सदका फित्र यादागी मिला लेते हैं, इन्हें रोजा रखा सदका फित्र अदा किया, ये भी है वह जक्का रस्म रब्बी, और जक्का रस्म रब्बी से तकबीरात इधर मिला दिया है, ये भी मंत्र जक्का यानी उसे सदका फित्र ले जा रहा है, वह जक्का रस्म रब्बी से तकबीरात इधर हजरत हनफिया ने इस आय से इस अमर पर इस्तेदार किया है कि तकबीर तहरीमा के लिए महज जिक्र इसमें रब जो मुशीर तादीम हो काफी है, अल्लाह का नजर नहीं है, लफ्ज अल्लाह पर फर्ज रुकन नहीं, बेशक अहादीस सहिया की रूह से और उस उसूल के पेश नजर वाजिब सुनना जरूर है, फर्ज नहीं है, अल्लाह पर कहना फर्ज है वाजिब सुनना जरूर, क्योंकि फसल्ला के लफ्ज में फिर सलात का तरतुब मुतलक इसमें अल्लाह पर है, अपना मंत्र जक्का व जक्का रस्म रब्बी अल्लाह के नाम जो भी जिससे भी तुम शुरू कर दो नमाज शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया बात मुतलक इसमें जिक्र फरमाया फसल्ला व जक्का रस्म रब्बी फसल्ला, तो मालूम हुआ कि हर जिक्र इसमें रब काफी है, हर जिक्र इसमें रब काफी है कि उस पर फिर सलात मुरतब हो, जो भी रब का नाम हो, जो भी नाम हो रब का अल्लाह हो या जो भी रहमान हो रहीम हो सब इस पर पहले सवाल मुरतब हुआ और अदायगी के तहकीक हो जाएगी, अगर बिलफर्ज लफ्ज अल्लाह अकबर रुकन और फर्ज होता तो ताबीर ये होती वह जकर रबी फकाल अल्लाह अकबर वसल्ला ये कहते, अगर सिर्फ ये उमूम ना होता हुजूर से आ रहा होता तो क्या कहते वह जकर फकाल अल्लाह अकबर ये कहते वह जकर रस्म रब भी फकाल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ले आते हैं, मालूम फर्ज नहीं, बस कोई भी इस्म हो जो किबिया के साथ उलू के साथ उसका वही जो छूट गया ना खबर सबर कुछ हो गया रहता है लिखने में मौकूफ है कहा है ये थी मंजिल इनावत अल्लाह और खशियत खुदाबंदी पर मौकूफ है, निशान लगा दिया मैंने लेकिन अपना निशान भी भूल जाता आपने बताया था नहीं मैं फिर लग गया मैं कि गलत मालूम थी निशान लगा दिया वहां अरे इनको याद कर गया अरे अभी हो जाता है उसमें मबनी है कि इंसान फिक्र आखिर में लग जाए और खशियत खुदाबंदी पर मौकूफ है हो गए जो मौकूफ ये छोड़ दिया था आगे कर दिया दुनिया में हाशिया लिख दिया कि और उसमें मबनी है कि इंसान फिक्र आखिर में लग जाए और इस्लाम में सबसे बड़ी रुकावट हुब दुनिया और नफ्स की ख्वाहिशात है तो जरूरत है कि उससे इतना विचार किया जाए हुब दुनिया रासकुल खतिया हरी हुब दुनिया रासकुल हर खतिया की जाए हुब दुनिया से आता है किसी की नहीं सुनता जो ध्यान में आता है वही करता है जो ध्यान में आ जाए बस अल्लाह महफूज रखे जो भी जो ध्यान में आ जाए सुनता जब कुरान हदीस की नहीं मानता तो और क्या मानेंगे इंसान फिक्र आखरा इसका तकाजा यह है कि इंसान फिक्र आखरत में लग जाए और इस्लाम में सबसे बड़ी रुकावट हुब दुनिया और नफ्स की ख्वाहिशात है तो जरूरत है कि उससे इज्तनाब इख्तियार किया जाए, लेकिन ऐ इंसानो तुम अपनी गफलत लापरवाही के बारे इस हकीकत की तरह तवज्जो नहीं करते यह लापरवाह तशरीह क्या है बल्कि तुम ترجیح اور فوقیت دیتے ہو دنیا کی زندگی کو, بل تو سرون حیات دنیا بل آخرت خیر ہوں آپ کا. ساری دنیا کو سننے لائق مضمون ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہے, کون سنتا ہے؟ مت سنو, وہاں سنایا جائے گا. اللہ ہم لوگوں کو اسی کے ذریعے سے بخش دے, اپنی رضا خوشبو سے مشدہ کر رہا ہے. ہمارے حضرت کا ہم لوگ حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کے کا انتقال بتایا ماں گیا صاحب, اب فرمایا کہ دیکھو یہ نہ دیکھو کہ کتنے آدمی آتے ہیں, یہ دیکھو کہ کتنے آئے ہیں, ہم کو کیا کرنا ہے بس. کبھی کثرت پر نگاہ نہ کرنا ہوتا ہے بال لگا, باقی وقتر خود کہتے تھے کہ ہر مریض میں لوگ چور لگا کے بھیجتے رہتے ہیں کہ کس کے مریض میں کتنے لوگ ہیں, کوئی خیال نہیں ہوتا. یہ سب نصیحتیں ہم لوگ ہر وقت کرتے رہے ہیں, کبھی ماں شاہ سلا صاحب, کبھی ماں برا صاحب, حکیم تقیم, حکیم محبرا اللہ کا شکر ہے انہیں سب کی سنی ملتا, جس نے جو کہا میں نے سنا, جو اچھی چیز تھی کبھی ایبا نہیں کیا میں نے, سب کو اپنا مخدوم سمجھا, شیخ سمجھا. ایک مدرسہ سے آدمی تھے, مجھے جان پہچان بھی نہیں تھی, کسی نے کہا مولانا کو یہ کہا جائے یہ کہا جائے, کہا تو کیا کرے, مولانا کو خادم المشائخ کہا جائے, یہ سب سے بہتر ہے خادم المشائخ. اللہ کا شکر ہے, یہی اللہ قبول فرما لے, میں تو شیخ بننا بھی نہیں جاتا, مجبوری ہے پکڑنے والے تو مجبوری بچی جا رہی ہے. ہاں یار تمہیں جائے اٹھ نہیں سکا بھائی, بس خود نہیں سب قریب ہے اللہ کے معاملے. اس حقیقت توجہ نہیں دیتے, بس تم ترجیح و فوقیت دینے لگے ہو دنیاوی زندگی کو, بس تو سر عمدہ مجھا. اگر غور کرے جو سر مرتا ہے تو خود عربی والا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے, یہ خدا کا کلام ہے, ہم لوگ خدا کے بندے ہیں تو اپنے کلام سے مناسب نہیں دے گا ہم کو, ظاہر آدمی بھی عامی آدمی بھی پڑھے تو اس کو بھی کچھ سمجھ میں آ جائے گا, لیکن نہیں پڑھتے مولوی لوگ, نہیں پڑھتے مجھے اس انداز. خدا قرآن کی تعلیم بہت, بل تو سر حیات دنیا بل آخرت خیر ہوں آپ کا, تو کیا ہوگا تم, بلکہ تم ترجیح و فوقیت دینے لگتے ہو دنیا کی زندگی کو. یہ سب چل رہا ہے, تم کہتے نہیں ہم چھوڑیں گے, یہ جب تک کمانے تو ہوتا ہے, 9 لاکھ کما کے آئیں گے تب ہم پڑھیں گے. ایک آدمی کہا تھا 9 لاکھ, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, وہ یوں ہی نہیں کہتا نا سر, کچھ ایسے ہی تھا کہہ رہے 9 لاکھ کما رہے تھے, کماؤ 9 لاکھ, 9 لاکھ کی ہار بنانے والے بہت مشہور ہے, 9 لاکھ کی ہار عورتوں کا. عبدالعزیز نے جب خلیفہ راشدہ پتی, ان کی بیوی فاطمہ تھی, جب امیر ہوئے تو کہا پہلی بات یہ ہے کہ تم ہار دے دو جو ہمارے باپ نے دیا ہے, میں نے آج سے ہم سے تم سے تعلق نہیں رہے گا, میں اس ہار کی وجہ سے دو تک میں نہیں جانا چاہتا. بیوی تھی, 9 لاکھ اس زمانے ہے, بہت ایسے بہت بڑا بادشاہ نے دیا تھا اپنی بیٹی کو, کہا نہیں یہ پبلک کا مال ہے, عوام کا مال ہے, تمہارے باپ کا نہیں تھا, یہ بادشاہوں کا ہار, بس تو سے رو رہا ہے. جو عمر برادری جو بادشاہ ہوئے ہیں تو سیکھ نہیں رکھے, اور پہلے آ کے کہا کہ اے بادیو, جتنی خوبصورت بادیاں تھیں سب کو کہا میں تم کو آزاد کرتا ہوں. کہا حضرت کیا قصور کیا انہوں نے, آپ کے بادی ہونے میں ہم عائشہ کو کہا نہیں, تم اگر رہے ہوگی تو ہو سکتا ہے فیصلہ میں کچھ خطا نہ ہو جائے مجھ سے, کسی کی طرفداری نہ کر دوں تمہاری محبت میں, کسی کی طرفداری رہے بانس نہ بجے بانس کی, تم نہیں رہو گے. آخر میں اپنی بیوی سے کہا اچھا آپ بتلاؤ, تم مجھے دو دا گوارا کراتی ہو یا یہاں رکھنا چاہتی ہو؟ اس پر کہیے آپ, کہا میں یہ کہتا ہوں جو تمہارے باپ نے ہاتھ دیا اس کو بچپن میں داخل کرو, 9 لاکھ کا شاید نام بھی ہے, دیکھ لیجیے گا, یہ اس مضمون کو موقوف نہیں ہے, گاڑی کتاب آ رہا ہوگا جہیز کے لیے کیا کیا آدمی کرتا ہے, جاتے لانا بھی نہ بچے کو جہیز جو ہے اخلاق کا دو, ادب کا دو جہیز, کسی باپ نے اپنے بچوں کو ادب سے باقی کوئی نعمت نہیں دی. ہر حدیث ہے, ہماری کتاب دیکھ لی تعلیم اسلام, کوئی جانتا بھی نہیں ہے. دنیا میں الحمدللہ مشہور ہے, انگریزی میں ترجمہ ہو گیا, گجراتی میں ہو گیا, ہندی میں ہے, یہاں کے جانتے نہیں کہ کچھ کام ہم لوگ کرتے ہیں, کام پر نظر نہیں, لیکن یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری کتاب سے منتفع ہو جائے. آپ لوگ بھی کرتا ہوں تعلیم کیا ہے ابھی کیا نام نہیں ہے اسلامی نظام, سب لوگ یہ تعریف کیا جو آتے ہیں, جو آتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے پیش کیا یہ تربیت, کتنے لوگ جاتے ہیں. لکھا ہے اس زمانے میں اصل کتاب میں لکھا ہے کہ ایسی تربیت کتاب کوئی لکھی نہیں گئی, اور اس میں کوئی قول ایسا نہیں ہے جو انگریز کا ہو, سب کتاب سنت سے اقوال لے آئے ہیں. بغیر انگریزوں کے لے آنے کے مکمل ہی نہیں ہوتا تربیت کا, لیکن انہوں نے تربیت کا نظام ایسا لکھا جس میں ان کو ضرورت نہیں بنی کسی انگریز کے قول کے لانے کی. انگریز لکھتا ہے نا کہ جب تک لڑکا 3 سال کا ہو جائے اور شوشکاری سمجھنے لگے تو اس تربیت شروع کرتا, انگریز لکھتا ہے, یہ بھی شاید اس کو نہیں لکھا. 3 سال لڑکا شوشکاری سمجھنے لگے اس وقت سے تربیت شروع کر. ہم تو خرابیاں ان لوگوں کی اتنی ہیں کہ کیا, ہم جہاں تو جا رہے تھے ایک انگریز عورت تھی, اس کا بچہ تھا ہمارا چھوٹا, میں نے کہا کہ شاید 3 گھنٹہ ساتھ رہا ہوگا کرایہ جا رہے, کہا جو بھی وہ حرکت کرتا تھا ناشائستہ فوراً ٹوکتی تھی, فوراً ٹوکتی تھی. بد اخلاقی کا ان کا کاری الگ ہے, بد اخلاقی کاری ہے مسلمانوں کی مخالفت میں, وہ سکھاتے ہیں کیا کیا کیا ہے ان لوگوں نے کری اگر بات, اس میں بہت تبلیغ ہوتی مارا. یہ ہے مجھے اس پر مبنی ہے کہ انسان فکر آخرت میں لگ جائے. نہیں یہ ہے بلکہ تم تو ترجیح اور فوقیت دینے لگے ہو دنیا کی زندگی کو, اور اسی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہو. بس تو سے عیسیٰ میں نے کہا کسی چیز پر ترجیح دینا کسی کو, تم لوگوں نے دنیا کو ترجیح دینا شروع کر دیا آخرت پر, حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے. اللہ فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, بس آخرت کیسے قسم سمجھایا ہے خدا نے. یہ نہیں کہ ہم نے کہہ دیا جو سمجھو نہ سمجھو, نہیں, یہ صاف ہے, وعدے ہیں, میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں. بلکہ تم تو ترجیح اور فوقیت دینے لگتے ہو دنیا کی زندگی کو, اور اسی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرنے لگتے ہو, حالانکہ آخرت پھر کا پھر حالانکہ آخرت بہتر ہے. بار بار بار بار اللہ لے آ رہا ہے, حالانکہ آخرت, یہ چھوٹ گیا تو مجھے کئی دن کے بعد کرے, حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور زیادہ اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. یہ فانی ہے, دنیا کی جو نعمت ہو فانی ہے, ملکوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں ملک کہاں جائے گا, نیست نابود ملک کے ملک ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کہ ملک تھا یہاں تھا کیا تھا. کہ وہاں کی نعمتوں کو دوام اور خلود حاصل ہے, دوام اور خلود ہمیشہ ہمیشہ رہنا, اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا. مالا عین رات ولا سمعت مالا رات ولا اذن سمعت ولا اذن سمعت ولا خطرہ لا قلب بشر. لا عین رات ایسی نعمت ہے کہ آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں, کانوں نے سنا بھی نہیں, قلب بشر کو اس کا خطرہ بھی نہیں ہوا, ایسی نعمت ہے اللہ کا رہا. وہاں کی نعمتوں کو دوام ہے, اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے نہ کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا تصور گزرا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد سے ثابت کیا جاتا ہے کہ آخرت کو پسند کیا جاتا ہے, اعتقاد و عمل دونوں کر رہے ہیں, اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم آخرت کو زیادہ مانتے ہیں. بھائی یہ معاملہ ہم لے لیتے ہیں, مستری زمین سب آتے تھے ہمارے ریاض کو جاتے تھے علی میاں خاندان کے مسجد آباد. وہ غیر مشغل لوگوں کو داری جھکنے تو کو دیکھتے ہی نہیں تھے. اب ایک یہ ہوا کہ ان کو بیان دینا تھا حاکم کے یہاں. اب حاکم تو سب بیداری کے رہتے ہیں. کہا بھائی اس صورت میں بیان دوں گا کہ مجھ کو پیچھے کھڑا میری پیٹ اس کی طرف کر دینا, مجھ کو تب میں بیان دوں گا. کہا مولانا بتلائیے کہ وہ زمین کس کی ہے, ہندو کی ہے کہ مسلمان کی ہے؟ کہا ہندو کی ہے, صاف کر دی ہندو کی ہے. بس معلوم ہو گئی ہندو کی ہے. چلے تو ہندوؤں نے مل کے کہا کہ مولانا نے چونکہ قبول کر لیا ہندو کی ہے, اس وجہ سے ہم مسجد میں زمین کو دے دیں. بہت مشہور واقعہ ہوں گا. مولانا کو بھیج کے ان کو کہا کہ بیداری کے آدمی کو ہم نہیں دیکھیں گے, سنت کے خلاف. مولانا سید نے صاحب نصیر آبادی چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جاتا ہے کہ آخرت کو پسند کیا جا رہا ہے. وفاد تو میں نے لکھ لیا ہے. اب ایک طبیعت سبحان اللہ کیسی نصیحت ہے, میں نے لکھ لیا ہے سبحان اللہ کیسی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. یہ بلند پایہ نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے. یہ بلند پایہ نصیحت رام گا یہ بلند پایہ نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے. نہادہ رفیع صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ نفس کی اصلاح سب کے لیے ضروری ہے. جہاں نفس کا مقابلہ آیا کسی کی پرواہ نہیں, نہ باپ کی نہ بیٹوں کی نہ ساتھی کی کسی کچھ نہیں. جو کرنا ہم کریں گے, عام طور سے یہی ہو رہا ہے. تو ادھر ہی رہے ہم لوگ, وطن میں بھی ایسا رہا جیسے ہے. حضرت عثمان نقیر کرتے تھے, اونا وارا ہوتا تھا لوگوں کو, نقیر تو کرتے ہی رہتے. دیکھتی بھی ہے کہ نہیں, یہ حسد ہے کہ نہیں, اقرار کر دیتے ہیں ہاں یہ قبلہ ہے. نہیں عمل کے بعد دونوں برابر. کبھی فرماتے تھے کچھ مخالف لوگ بھی تھے, کہا بھائی عملی اعتبار سے تم دونوں برابر ہو, برادری کی جدلیں ہو, کوئی کچھ ہے مطلب مثال کے طور پر کوئی دیوبندی تھا کوئی بریلی تھا کوئی حضرت کو معلوم بھرے. کہا میں عمل کے بعد دونوں کو برابر پا رہا ہوں, کیا فائدہ ہے مشہور ہو کہ تم ہم لوگ کے ہو اور عمل کے اعتبار سے ویسے ہی ہوں. فلاح و سعادت یہ بلند پایہ نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے, ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. مثال دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی تم مانتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہو. تو جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء پر نازل ہوئی ہے, اس کی عظمت اور برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. دلیل کے طور پر یہ پہلے نہیں بلکہ پہلے کتابوں میں بھی آ چکا ہے. موسیٰ ابراہیم کو مانتے ہو ان کے صحیفوں میں آ چکا ہے. اس کی عظمت اور برتری میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے, جس کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکی ہیں. یہ جو میں بیان کر اللہ فرما رہا ہے بیان کر رہا ہوں, یہ تورات میں انجیل میں بھی آ چکی ہے. موسیٰ عیسیٰ پر بھی نازل ہو چکی ہے, ابراہیم پر نازل ہو چکی ہے, تشریح تسلیم کر چکی ہیں. کہتے ہیں جس عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکی اور دنیا نے ان کے افادیت کو دیکھ لیا, لہذا اے انسانوں تم کو چاہیے کہ انسان کی فطری اور طبیعی کمزوریوں سے نکلو. فطری کمزوریاں ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگوں میں, بڑے بڑے بڑے بڑے لوگوں کا. ایک بات بہت بڑے تھے, اگر نے کوئی بات کہی میرے ذریعے سے, کہا ہم سے نہیں ہو سکتا. کہا نفس کی اصلاح فرض ہے, آپ کا وہ ایمان ہی نہیں رہا, آپ نکال لگائیے خود مطلب یاد ہے. میں اللہ تعالیٰ گھر آیا ہوگا نے کہا قد افلح من تزکا وذکر, قد افلح من زکا. فضیت ثابت ہے کہ نہیں اصلاح کی؟ تزکیہ نفس کی فرائض یہاں سے بھی اور وہاں سے بھی ثابت ہے. جو تزکیہ نفس کا منکر ہو وہ کافر ہے. नमाज का मुर्गी काफी है कि नहीं? उन्होंने यही कहा, मुझे जिता हमसे नहीं हो सकता। अरे कुरान क्या कह रहा है? उसकी अजमत को बरतरी में क्या छुपा हो सकता है, जिसकी अजमत को पहली नस्लें और शरीयतें तस्लीम कर चुकी हों और दुनिया ने उसकी हिफाजत को देख लिया। लिहाजा ऐ इंसानों, तुमको चाहिए कि इंसान के फितरी और तबीयी कमजोरियों से बचो। कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, हयात दुनिया को पसंद करने के बजाय फिक्र आखरत, हुसूल सआदत की तरफ रुख करो। बहुत अच्छा लिखते मगर मगर आशी राय साहब भी लिखते हैं, कैसा भी लिखते हैं, जिनका लिखना मुझको बहुत पसंद है। मुफस्सिर कुरान रहे दारुल जमन, सोचे अल्फाज भी बिल्कुल दर्शी है। अल्लाह ताला हम सब होगा, अल्लाह ताला हम सब लोगों को अमल की तौफीक दे। अब कल मौका होगा तो तफसीर आदि सुना लूंगा, अब ज्यादा न मैं बर्दाश्त कर सकता ना। आप लोग जरा सी जाइए, दुआ कीजिए, मैं बना तकबल ना। اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله ہم کو تقوى دیئے اللهم آت نفسي تقوى یعنی ہمارے نفس کو تقوى دیئے اور اس کا تزکیہ کیجئے اس میں بہترین تزکیہ آپ ہی ہیں آت نفسي تقوى حضور ڈر گئے جب یہ آیتیں آئیں ڈر گئے حضور ڈر گئے اور دعا کرنے لگے یہ حضور کا خاص عمل بالقرآن حضور ہی کرتے تھے ان سے بڑھ کے کوئی نہیں کرنے والا جب تزکیہ نفس کی بات آئی اور فلاح کو اس میں مرتب کیا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے لگے دعا کر یا اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا مگر آج جیسے مرنے کریں گے یہ حضرت کا خاص علم ہے ماشاء اللہ کا ہر جگہ کہتے تھے حضور ڈر گئے مطلب یہ لفظ چاہنا کہا لیکن ان کا معمول یہی تھا کہ آیت جب پڑھی جاتی تھی اور وہی حدیث مل جاتی تھی یا دعا ملتی تھی تو کہتے دیکھو اسی آیت کا اثر ہے کہ حضور یہ دعا فرما رہے ہیں اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا اللہ ہمارے نفس کو تقوا دیئے اور اس کا تزکیہ فرما دیئے انت ولیہا و مولا آپ اس کے ولی ہو مولا ہے میں اگر صاحب نفس ہوں تو آپ نفس کو پیدا کرنے والے ہیں آپ کا بھی حق ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ کیجیے مقام ناز میں حضور کر رہا ہے مقام ناز اگر میں صاحب نفس ہوں تو آپ خالق نفس ہیں اللہم آت نفسی ہا اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولا اس کے ولی آپ ہیں میں صاحب نفس ضرور ہوں لیکن ولی نفس تو آپ ہیں خالق نفس تو آپ ہیں اس وجہ سے آپ پر بھی حق ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ کیجیے ہم سے نہیں ہو پائے سمجھے رجوع ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف اور کہا کہ یہ اللہ مشکل کام ہے آپ کی جب تک توفیق نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ حضور کی انتہائی کیا ابدیت ہے انتہائی فرائیت ہے کہ اپنی طرف نفس کا اللہ اب ہم لوگ کریں ہاں تزکیہ کریں گے ابھی آپ سے پوچھا ہاں کریں گے لیکن حضور نے کہا کہ نہیں اے اللہ حضور کی طرف رجوع اللہ کی طرف رجوع ہوئے یہ اللہ حکم تو دیا آپ نے تزکیہ کا لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ بے بس معلوم ہوتے ہیں آپ اس میں مدد کیجیے تبھی تزکیہ ہو سکے گا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم